امام حسین علیه السلام خبر شهادت مسلم بهش داده شد. یعنی آقا دیگه نشون دارن میدن اینا دروغ میگن. خب حضرت کار خودشونه کردن، باش میکشن، ما داریم میریم. خب آقا جون، آخه اینا که دارن میکشن، اول حضرت فرمودن طبق نقل لحوف سید ابن طاووس جلد 44 بهار مرحوم علامه مجلسی، حتی نور الابصار شبلنجی اهل سنت که مدارکشو خوندم، رحم الله مسلمان، حضرت فرمود خدا رحمت کند مسلم را، رحمت خدا بر مسلم، فلقد سار الى روح الله و ریحانه و تحییته و رزوان، او به روح الهی رسید. همین حرفایی که داریم، ثواب خدا بالاتره، پیش خدا چیه؟ خب حالا مسلم تو دنیا میموند، مثلا فرض کنید زبانم بریده باد، مقام جناب مسلم که درود الهی بر او باد بالاتر از این حرفه که من تو زبان و فرضشو بیارم. فرض کنید مسلم کوتاه میومد، باشه باشه ابن زیاد، با شما کنار اومدم، از حسین دست کشیدم، چی داشت؟ 20 سال دیگه زنده بود، 40 سال دیگه زنده بود، 60 سال دیگه زنده بود، فرض میزد و میگرفت و میخورد و مرد رفت دیگه، برد مسلم اگه اونجوری میکرد. یا اینکه وقتی که بالای دارالاماره میبرن مسلم رو، میگن که وصیت رو بکن، میخوایم گردن بزنیم، گریه میکنه، اشک میریزه. دوستانی که خیلی وقت نشده دیگه، تازه برگشتید، صحنه حرم جناب مسلم و اون گنبدی که از دور هنوز مظلومیت رو داره به جهان اعلام میکنه، همونقدر که مسجد کوفه مظلومه، گنبد طلایی مسلمم کنار مسجد کوفه داره میگه ای اهل عالم، ما مظلومین عالمیم که قدر ما رو نشناختن، ولی ما حاضریم برای خدا همه چیز رو تحمل کنیم. مسلم شروع کرد گریه کردن، گفتن گریه میکنی مسلم؟ آخ ترسیدی؟ نه برای خودم نه، من نامه دادم به حسین که بیا، گریم برای اینه که با حسین میخوان چه کار کنن. حالا مسلم میگه بزنید بکشید منو بگیرید، برای حسین هم دارم گریه میکنم. خب چی بهش دادم؟ امام حسین علیه السلام میفرماید فلقد سار الى روح الله انه قد غزا ما علی و بقی ما علینا، او راه خودشو رفت، حالا ما این که باید راه خودمونه بریم، وقت راه ما چیه؟ و اینجا بیان میفرماد فانتکن دنیا تعد نفیستن، اگرچه دنیا زیبا و نفیس شمرده شده، فا این ثواب الله اعلا و انبلو، اما ثواب الهی است، اونی که در پیشگاه خدایه. امشب از این بیان امام حسین این مقدار فهمیدم، دنیا و زرق و برق دنیا هر چه زیبا باشد، اونی که در پیشگاه خداست بالاتره. اگه حسینی هستیم باید اون بالاتره رو بگیریم.